Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية أوردنستال الشهر الأول هو يناير Den første måneden januar الشهر الثاني هو فبراير. Den andre måneden februar. الشهر الثالث هو مارس. Den tredje måneden mars. الشهر الرابع هو ابريل. Den fjerde måneden april. الشهر الخامس هو Mayo. Den femte måneden mai. El-shahr el-sadis huwa junio. Den sjette måneden juni. Sittete ashhor hiya nusuf sana. Seks måneder et halvt år. Yanayir, februar, mars. Januar, februar, mars. April, mayo, junio. April, mai og juni. El-shahr el-sabi' huwa julio. Den sjuende måneden juli. El-shahr el-thamin huwa augustus. Den åttende måneden august. الشهر التاسع هو سبتمبر. Den nionde måneden september. الشهر العاشر هو اكتوبر. Den tionde måneden oktober. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Den ellevte måneden november. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Den tolvte måneden desember. اثنا عشر شهرا هي سنة. Tolv måneder ett år. يوليو، أغسطس، سبتمبر. Juli, august, september. October. November og december. Oktober, november og desember.